टुकु और आयतों के टाइटल को देखते हैं। रुकु का टॉपिक है बुलंदी से पस्ती का सफर। आयत नंबर 148 का टॉपिक है बनी इसराइल का बछड़े को पूजना। बगैर अकल को इस्तेमाल किए। आयत नंबर 149 अपनी गलती का एहसास हुआ तो रब से दुआ गो हुए, यानी रब के सामने दुआ गो हुए। आयत 140 मूसा अलैहिस्सलाम सदमे से दो चार हुए। 150 मूसा अलैहिस्सलाम सदमे से दो चार हुए। और आयत 151 दुआ मांगने का सही तरीका। मकासित लिखेंगे। कोई कौम बुलंदी से पस्ती का सफ़र कैसे करती है, इसको देखकर अपने लिए अमल की बातें ले सकें। शिर्क की चकाचौंध लोगों को कैसे मुतासिर करती है, इसको देखकर शिर्क से बच सकें। नायबीन से कैसे हालात की खबर ली जाती है या ली जानी चाहिए, उसकी मुख्तलिफ हालतें देख सकें। दुश्मनों की खुशी से कैसे बचा जाए ये तरीका सीख सकें। अल्लाह ताला हमें इन मकासिद में पूरा करे इंशाअल्लाह ताला। अब तिलावत सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين